Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola, kaixo. Ba, gaurko egunean Real Unionen garaipena kontatuko dugu. Lehendabizi izan ere, pasaden larunbatean Real Unionek utxeta bat irabazi zuen Tarazonaren kontra. Atsedenaldiaren aintzinetik ailegatu zen garaipenaren gol hori Asier Benitoren eskutik eta beraz, ba, Asier Benito berarekin ere egoteko aukera izanen dugu. Bertzalde Bidasoak, liga asteko azken prestaketak ere egin zituen asteburuan eta hain zuzen ere Torrelavegako bigarren neguko txapelketan hartu zuen parte, Biler eta Aguasantas taldeen kontra aritu zen, lehen taldearen kontra berdindu egin zuen eta atzo Aguasantas taldearen kontra garaipena eskuratu. Borja Burgete bigarren entrenatzailearekin eta Iñaki Kaberorekin ere izan gara eta beraien ahotsetik adituko dugu, prestaketa horien balorazioa. Bertzalde, pilotan, pasaden ortziralean Hendaiako Bixintxo besteen arira, Bixintxo pro pilota partida jokatu zen eta bertan, Elordik eta Rezustak, Amairo eta Hogeitabi galdu zuten, Peña bigarrena eta Albizuren kontra. Pasaden ortziralean ere, dagoeneko aipatu genuen, baino itzulearen aurkezpena egin zen Irungo udaleko pleno aretoan, beraz, gaur ere adituko dugu eta horren inguruko xehetasunak ere emanen ditugu eta bukatzeko, bertze eskualdeko bertze kirol eta taldeen emaitzak ere zerrendatuko ditugu eta zenbait protagonistekin egoteko aukerare izanen dugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Asteko erramezala Real Union ekutxeta bat irabazi zuen pasaren larun batean Tarazonaren kontra aukera batzuen ondotik atxenaldi ailegatu baino lehen sartu zuten irundarrek garaipenaren gola. 44. Minutuan hain zuzen ere Asier Benitok lortu zuen baloia sarera bidaltzea eta horrekin talde txuribeltzaren alde jarri zuen neurketa. Bigarren zatean markagailua bere horretan mantentzeko lanak egin zituzten Iñigo Idiak ezen mutilek eta lortu ere aurkariak ongi estutu bazuen ere ezin izan zituen saiakerak gauzatu, beraz bazkenean partidua Real Unionen aldera joan zen. 3 puntuak irabazita, noski pozik bueltatu zen taldea Irunera, ez da Jean-Pierre? Bai, eta ezan erraza izan, zen makala, hasiera oso korapilatxoa izan zen Real Unionentzat, Kubilasek aukera bat izan zuen, bat eta bat hor Unai Agirren aurka, kanpora bidali zuen jaurtik eta gero beste alde batetikan esku bat, baloia eskuarekin jo zuen Iban Perezek, eta penaltia garbia, zalantza batan izan zen, baina berehala irudietan ikusitzen penaltia garbia zela, eta hor Kubiasek ere berrit utxe egin zuen, utxuna, eta hor zutoiera joan zen baloia, baina beste zutoiera ere bai. Orduan, sorginak Real Union alde kasu honetan, beste askotan, aurka izaten dira, kasu honetan bere alde. Eta ordu laurden hori aski kompleksua izan zen Real Unionentzat, ez dakit bere lekua ez zuen ondo hartzen, baina hortik aurrera, bere lekua hartu egin zuen, eta Reberoren agindupean hain zuzen ere, eta gero Bidorretaren laguntzarekin batera, beste joko bat erakutsi egin zuen, erditikan, egaletikan, irekizuten jokoa ere behar zenean, eta aski ertxia zen, futbol zelaia, zen oso zabala, eta hori ere pairatu egin zen, eta jendea gainean, mila bat zale, baino bere taldearekin, eh? Ez zuten hor zalantzarik izan, eta la bere laguntzarekin batera, ba, min egiten zuten. Baino, Ramonek bere jokoa eta baguneak izan zituen, Solisen bidez eta Escobar berriz ere hor puntian egon zen. Ez da azken jokaldian, berreita bosgarren minutuan, albotikan iritsi zen baloi bat, eta hor nahasi egin zen, ere mutxipian, eta atzelariak, aurrelariak, kolpe bat, besterei, eta azkenean Asier Benito hanka sartu zuen, eta gola sartu zuen. Haro, gola bergoita bosgarren minutuan aldageletara joan abantaila horrekin, beste itxura bat hartu zuen norgeiagokak, eta beste itxura bat ere Real Unionek bere bihotza eta bere espiritua beste mota batian zuen, noski baietz, Asier Benito zuen, amairu hilaite amaikako batean ezela ateratzen. Bai. Ha, berarentzat izan zen, pentsa ezazu, odolean ze sartu zuen mutil horrek. Eta ze konfiantza, eta oso pozik zegoen, hori alde batetik. Eta gero, bigarren zatian, Real Unionen, bere lekua hartu zuen hasiera batean, da esan zuen, bueno, nik saiatuko naiz nere burua zaintzea, eta urrats bat atzera egin zuen, baina urrats bat atzera hobeto kokatzeko, orekatuagoa izateko futbol zelaian, eta eskuratu egin zuen hori. Eta azkenean, ia esan, arazonko jokalariak bultzatu zuten, abagun batzuek izan zituen, azkeneko lau geldit, bat bada burukada baten bidez, Unai Agirreren geldiketa zoragarria, gero ere beste bialdiz bere leku hartu egin zuen berkaratarrak, azkeneko lau minutuetan, eta Real Unionek garaipena eskuratu egin zuen. 7 minutu luzapena izan zen, eta hori kudeatu zuen Iñigo Idiak ezen taldea. Gero beste alde batetik ere, okerrena Joseka Markezek zauri bat duela, ez dakik orain gaur medikuarekin batera egingo du, eta Marcos Lunak ere arazo bat izan zuen, futbol zelaia utzi egin zuen, baina ez da larria alde horretatik. Eta gero aipatu behar da, jakin dugula atzo, eta herenegun, Peru Ruiz gola sartu zuen, joan denik antean erenteiroen aurka, arazo bat izan, infekzio bat izan da, poliklinikan dagoela, bertan, une honetan, eta tako bat barruan sartu zailela, eta puntu batzuk infekzio baten bidez, komplikazio bat sortu dutela, baina kontrolpean dagoela ere, eta alde horretatik ez dagoela arazorik izango. Bueno, hori azken horretuko gauza dira. Eta azte buru honetan, jakinduak bertan tarazonan eta irunera iritsi ginean ere. Garaipena zoragarria da, alde batetik, baina oso garrantzitsua sailkapenean berriz ere Reunionen lasaitasun gehiago horrekin dagoelako, hor 12. Postuan une honetan, eta hor aurrean duela Osasuna 26 punturekin ere, 29 punturo, 28 punturekin ere Osasuna, eta gero Lugo, datorren larun batean bertan egongo den taldea. Lugo, Arenteiro, Unionistas 29 punturekin, Lugo 29 punturekin, Arenteiro 30 puntu, eta Erreala galdu egin zuen, azken orduan galdu egin zuen, 31 punturekin. Eta gero Barça Atletiko 6. Larun batean eskuratzen balin badu garaipen bat, ja beste itxura bat hartzen du, eta bertze abiadurat txapelketak. Bueno, badakigu aurretik kontua egitea, askotan ez dela oso baliagarria, eta gero porrota bat jartzen balin baduzu, dena beltza ikusten duzula. Kasu honetan garaipena oso garrantzitsua eskuratu egin zuen, eta aipatu behar da, taldeak oso ondo kudeatu zuela, bigarren zati hori, Unai Agirrek golerik ez hartzeko. Hori da, helburu nagusia hasiera batean, eta gero hortik aurrera golak sartzea. Baina, oraindik ere, 30 gol sartu ditu, hainitz, da, egia esan, baina 30 hartu egin ditu. Bai. Hori da kontua. Ingleseri buruz, Fini alde batetik eta Tommy O'Reilly beste alde batetik, gaur goizen ja Manchesterreko kontsulatu edo Birminghamen paper guztiak bertan direla eta aipatu behar ditugu, eta sinadura bertan ipiniko dutela jokalariek, mm-hmm. baino ez dakigu epeak nola joango diran. Bai. Epea nagusia utarrilaren 31ean eta hor ordu batzuek gelditzen dira gero dena ondo finkatzeko. Horrela dio aferak eta ikusiko dugu beste alde batetik, ba beste baten bat iristen den Irunera. Oraintxe bertan hori da kontua eta datorren larun batean arratsaldeko 8etan Lugo hartuko dute. Lugo talde indartsua, bigarren mailan ibilitakoa, Munitis ez dago, ja, eta lehen zatian, lehen itzulian Real Unionek galdu egin zuen Lugon 3-8 baino oraindik ere Fran Justo bertan zegoen eta afera ezberdina, ezberdina zen. Eta hori datorren larun batean arratsaldeko 8etan jakingo dugu nola hasten den norgehiagoka eta nola amaitzen duen. Garaipen batekin urrats handi bat emango du Real Unionek. Ba, hori da. Bai, horren aintzinetik aldiz ba adituko dugu neurketaren ondotik pasaden larun batean ba Mikel Bengoa kiro zuzendariak eta Asier Benito kolegileak berak errandakoa edo egindako balorazioa. Ba, oso pozik partidagatik, ez da, azkenean, begira, garaipena, utxeta bat, ez digute golek sartu etxetik kanpo, egun oso bat izan da. Taldeak egia gaizkasi dula, sorte pizka bat izan dugula, berek penalti bat feiatu dutelako, baina 20. Minutik aurrera partidu onbaten dugu, partidaren kontrola izan dugu, aukerak izan ditugu, eta begira azkenean, Asier Benitoren lehenengo aldi Jamaikakoan zegoen, eta begira, gol bat sartu egin du, postasun asko zelebratu du taldeak, eta begarren zatian gogo askoz mantendu gara emaitza mantentzeko, eta azkenean begira hiru puntuak galera datoz bueltan. Egun galanta, garaipen galanta txokoa, eta begira horrengo astean, Lugoren aurka, larun batean, goizeko arratsaldeko 8etan, partidu oso importante bat daukagu eta espero dugu zale asko etortzea. Bai, noski, oso garrantzitsua izan da, bai taldearentzat, bai niretzat, imaginatu, azkenean nera matxan 13 hilabete jolastu gabe hasieratik, lehenengo partidu zen 13 hilabete eta gero, eta imaginatu gol batekin sartzea eta holan irabastea, ba oso pozik egoteko modukoa da, imaginatu. Bai, oso talde zaila zen, ze asko borrokatzen zuten, zera itxikia zen, batez ere zen oso zabala, eta gainera normalean azkenengo minututan ikusi dugu, nola sartzen diguten gure arean, baloi luzekin, haiek ba, joko hori dominatzen dute, eta bueno, hemen irabaztea, ba, izugarrizko ba, zaria dela guretzat uste dut. Ba hori da, aditu duzue, bai Mikel Bengoa kirol zuzendaria, bai Asier Benito jokalaria bera, aipatu du, ba, 13 hilabetez ez duela jokatu, eta, bueno, ba, lehen partida horretan, lehen gola sartu eta pozik egoteko modukoa izan da noski. Urrengo larun batean, ba, erran bezala, Lugo hartuko du Real Unionek Stadium Galen, arratsaldeko 8etan, baina, bueno, horren inguruan, ba, hortziralean bertan izanen gara, protagonistekin, eta horren inguruko xehetasun gehiago emanen ditugu, ba, hortziraleko saioan. Bidasoak berriz Torrelavegako bigarren neguko txapelketan hartu du parte asteburu honetan eta han ba, bi lagun arteko. Jokatu zituen lehena larun batean Bilek taldearen kontra eta bertan berdinketa bukatu zen, bueno, berdinketarekin bukatu zen lehen partidua. Bigarrena berriz atzo eguerdien jokatu zuten Aguasantas Milanesa taldearen kontra eta hemen bai, ba, garaipena eskuratu zuen Jakobo Kuetararen taldeak eta horrela liga hasi baino lehenagoko azken asteburua borobildu ahal izan zuten. Hain zuzen ere 24-19 marka alo erdietsi zuten azken partidu honetan. Honela prestaketakia bukatuta, ba, eduden larumatean hasiko dute Asobal liga Bartzelonan, Barsaren kontra. Eta horren aintzinetik, ba, Borja Burgete bigarren entrenatzaileak egin digu urtarrilan jokatutako hiru lagun arteko hauen balorazioan, baina baita Iñaki Kaberok ere. Berak ere egin digu balorazioa, beraz adituko ditugu. Ba, bueno, torneoan denetatik egon da. Lehenengo partiduan bileren aurka akats pilo bat egin genitun, jaurtiketetan, Defentsan, bueno, nahiko dexente, baina erasoan baloi asko galduta genitun. Bueno, etzan gure partidu izan. Eta gaurko partiduan, bueno, badenetatik berriro. Minutu batzutan gaizki eta beste minututan oso ondo. Beraz, ba, hori bi aurpegiak izan ditugu. Garrantzitsuena, erabilgarria izan dela. Bueno, lako partiduak bajo lastea. Ez da erresa, eta orain aurretik ba politena akagu, ez? Bartzelona aurka partidua, hori beste gauz bat izango da, baino torneu hau orokorrean oso ondo antolatuta, dena oso ondo egina, atentzioa, dena oso ondo, beraz orokorrean ba balorazio ona egin dezakegu, eta orain ba lehen esan duen bezala Bartzelonan partidua prestatzera. Bueno, ba erabildugu azkeneko sentsazio onak hartzeko, ez? Aurreko larun batean Zumaian ez genuen nahi genuen maila izan, baina bueno, larun bat hontan lehenengo partidua nahiko ondo edo beto jun zen, eta igandekoa asko hobeto, ez? Gure maila gutxi gora bera berreskuratzen. Orduan hori azkenean gure maila berreskuratzeko erabili dugu torneo hau, eta lehenengo jardunaldia Barcelona kontra alik eta ondoren juteko. Ba hori da, aditu duzue, dagoeneko lagunartekoak jokatu dituzte eta heldu den larunbatean hasiko dute, Asobaligako bigarren itzulean Barsaren kontrako partiduarekin hasiko dute. Aipatu genuen lehengo astean, ba, berezia izanen dela partidu hori, garaipena eskuratu nahiko dute, ba, Barsarekin puntuetan eta lehen postu horretan berdintzeko, ez da erresa izanen, hala ere, eta, bueno, ba, dagoeneko egonen gara, helduen hortziralean protagonistekin, orain dela hilabete bat, ba, ez dugu prentsa aurrekorik izan beraiekin, atxeen aldean zeudelako, eta beraz, ba, hortziral honetan, bai, beraiekin egoteko aukera izanen dugu, dagoeneko, ba, Asobal ligako aurreikuspenak egiten, eta beraz, ba, helduen larumatean, Barsaren kontra, arratsaldeko bortzetan izanen da, baina hortziralean emanen dugu horren berri. Eta pilotan, pasaden hortziralean, Hendaiako Bixintxo besten arira, Bixintxo pro pilota partidan jokatu zen, Daniel Ugarte frontoian, bertan, lehen partidan, Erostarbe Giguren bortzgarrena bikoteak, 22 eta 21 irabazi zion, Eskuza Zubizarreta hirugarrena bikoteari, eta partidan nagusian berriz, Peña bigarrenak eta Albizuk, 13 eta 22 irabazi zioten Elordi eta Rezusta bikoteari. Ba, aipatu genuen hemen, Mikel Larralderekin, giro ederreko partida izaten zela beti, eta aurten ere balaxe izan da, jende haunitz bildu zen, frontoian, hortziral arratxean, eta beraz, ba, hortxe bertan emaitzak, bertze urte batez, ba, jaialdi ederra izan da, arrakastatxua, eta, bueno, ba, pentsatzen dut pozik egonen direla Hendaiarrak pilota taldeko ordezkariak ere, bueno, erran bezala, ba, bizi izan zen giro horrekin eta bildu zen jendearekin ere. Eta txirrindularitzari dagokionez, 2024ko Euskal Herriko itzulia aurkeztu zuten pasaden hortzirale guardian Irungo udaletxean, hain zuzen ere aurtengo edizioa Irundik aterako delako. Apirilaren batetik seira ospatuko da itzulia eta lehen etapa erran bezala Irun iritik eginen den erlojupeko bat izanen da. 10 kilometro izanen ditu guztira eta Juama Garate Irungo txirrindulariaren laguntzarekin osatu da. Antolatzaileek aintzindu duten bezala, dagoeneko lehen kilometro horietan tarteak ireki ahal izanen dituzte txirrindulariek. Bigarren etapak ere berezitasunak izanen ditu, izan ere Irunen hasiko da berriz ere eta Santiago Zubia pasatuta Kanbora ailegatuko da itzulia. Hirugarrena ere Ipar Euskal Herritik iragango da, Ezpeletan hasiko baita eta hortik Baztan, Malerreka eta Leitzaldea pasatuta Altsasun helmugaratuko da. Julian Eraso Zeta enpresa antolatzaileko lehendakariarekin izan ginen eta berak aipatu zizkigun lehen etapa honen xetasun gehiago. Gainera aipatu behar dugun, ba, urtengo edizio

Eta bukatzen hasteko ba emaitzak ere zerrendatuko ditugu, aipatuko ditugu, astelenero bezala ba eskualdeko bertze taldeen emaitzak aipatuko ditugu. Hasteko ba futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan, beti gazte kiru eta huts garaitu zuen Elgoibar pasaden larun batean etxean, Ainara Otxoteko bigarren entrenatzeak egin digu partiduaren balorazioa. Seguro netan jokatu dugu Elgoibarren kontra, hasi dugu ja bigarren buelta, eta partidu tokatzen zen itxinaritzia. Egiarran hasiatik izan duzen partido nahiko intensua biek ikun aldetikan, atere ginen biek intensio de maia altukin, eta horri ikusitzen pues, lehenengo pues, bi minuto doietan sartu genungu lehenengo gola, sartu zunan etxe graieko laiamendi burun zentro bat eta gero, eta jarri ginen aurretik. Eta gero bi minutotara etorri zen gure bigarren gola, así que bueno, lortu genuen bueno, ventaja txiki hori mantentzia behintzat hasieratik, eta horre beti ematen dizu lasaitasuna, baina behintzat alare generatzen du pixbikot peligrori ez, lasaitzeko eta igual ja ez emateko eman behar duzun guzia, baina alare ekipuk egintzun antzinera aspaldin inez duen bezala, demostratu zuen del ekipo bat pues, balio duna baita jokatzeko pues, bertze dozen ekipon kontra, eta hori pues, izan duzen nahiko partidu intensua, baina ekipuk intzun partidu hon bat, batez ere jokatuz pues, beraien bizkarrera mine inez, bandatatik balona unitz sartuz, eta lehenengo parte izan zen, pos hori, aitz positibo guretzako, sartu genuen baita hirugarren gol bat jokaldi aitz polit bat eta gero, erran bezala ginen demora guzin mina egiten bizkarrera, eta balon luze batin pos lortu genuen zentro bat atetzia, eta hirugarren gola torri zen, orduan, pos bueno, ja iruta gutxekukin, pos deskansoa beti lasaiago. Eta deskansota gero, pos mezu izan zen berdina, ezkenin segitu hartzela, pues lehenengo zatien bezala, eta ala izan zen, degia beraiek igual aterizilelako gogeiokin, 0-0 hori remontatzera, eta intzituzten aukera batzu, baina ez da aitz garbiak, orduan, bueno, defensan mantendu ginen ongi, zorrotz, eta lortu genuen iruta utxekoa pues, bertan mantentzia, lortu genuen porteria utxin mantentzia, hori bai izan dela aitz positibo guretzako, eta hori, orduan urrengo partidora begirare bai, pues gogokin ze ikusi da azken hiru partida hauek irauzita gero, pues posible dugula konpetitu liga honetan. Eta Mariño Real Unionek berriz utxera berdindu zuen Tolosa B taldearen kontra. Gizonezkoen ohorezko regional mailan berriz Real Union Rokakiru eta lau galdu zuen Zarautzen kontra. Eta Beti Gaztek berriz bana berdindu zuen atzo etxean Urola taldearen kontra luzapenean ailegatu zen Esakarren gola penalti bidez. Eta horrela puntuak banatu ahal izan zituzten bi taldeen artean. Javier Eskaues entrenatzairekin egon gara eta berak egin digu partidaren balorazioa. Duginen hiru puntu importante lortzetik Zarautzen kontra eta Urolan kontrako partidua itxin arituta bertze hiru puntu nahi genituen ateri ratxa honunekin segitzeko. Egiagan Urola den partidun planteamintua empatiaren bila joate izan zen, bosko defensa jarri zuten, denbora galtze haunitz, interrupzioen nitzeko jokua eta egiarran ez genuen jakin beraien partidu hortaranga jokatzera. Disputak eta hor nahiko flojo bilginen irauzi ziguten eta gero hori erranduten beraien interrupzio guziekin eta bar ez genekin nola ritmoa jarri eta azkenik partidua lasaitu zen, mantxotu zen eta ez genuen gure joko egin. Eiarren partidu nahiko kaskarra izan zen bilen aldetik eta, bueno, lehenbizko zatian empatekin ahietu ginen, atxeen aldina. Bigarren zatian bai guki bade, baloi gehi izan genuen, okasio garriri bade, beraiek ez duten okasio bat izan, bigarren zati guzian, bine, bueno, berriro, bueno, penalti dudoso baten bidez utxeta bateko sartu ziguten eta, bueno, akagueran, bueno, pusku pixkot gueki joan nien, bera gehiago sartu ziren gibelera eta banakoa sartu genuen etxegan bidez penaltiz eta hori, bueno, empatia ona maten dugu, ikusita nola jokezen resultatua, baina, bueno, joko aldetikan bat ere konten. Bertzalde, emakumeen gorengo mailan Hondarribiak 3 eta 2 garaitu zuen Antigua Luberri, Dunboa Guzki ak ere utxeta bortz irabazi zion Intxaurdi beri, Dunboa Guzki bek aldiz utxeta bortz galdu zuen Santo Tomas Lizeoaren kontra eta azkenik Mariño Real Union bek ere utxeta 3 galdu zuen Irauli Bostekoren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Mariñok utxeta 2 garaitu zuen Astigarragako Mundarro, eta Hondarribiak berriz utxeta bat galdu zuen Turin beren kontra. Erregional mailan azkenik demoraldeko bigarren itzuliari hasiera eman diote taldeek asteburu honetan, alde batetik talde batzuk ba igoera fasea jokatzen ari dira eta bertzetik kopa ere lehiatzen ari dira. Bertze talde batzuk igoera faseari dagokionez lehen taldean Behobiak 2 eta utx galdu zuen lehen neurketa honetan Zarautz beren kontra, eta bigarren taldean ere gure txokoak utxeta 2 galdu zuen etxean Trintxerperen kontra. Ganix Zubieta entrenatzaileak egin digu partidu honen balorazioa, deituko dugu. Bai, atzo hasi ginen igoera fasea eta bueno, lehenengo partidua atzen ongi joan, ez? Utxetari galdu genuen Trintxerpen aurka eta erran beharra da, ba beraien merezimendu oso zirela zutela partidua, ez? Gu ez ginen ezta momentu batean ba eroso sentitu, ez dakit psikologikoki sobera presionatu ginen eta beldurtu zigun egoerak edo zer, eta ba bueno, ez ginen gai izan partiduan antzinti jartzeko, izan genuen aukera pare bat lehenengo ordula ordenean, eta horreko igual markatu izango zuen honiz partidua, baina ezin izan genuen sartu, eta gero ba beraiek bere jokoa eguneko egunean ongi egin zuten, eta guinean hobiak izan ziren atzoko partiduan, huts eta bi galdu genuen. Eta pena, ez, batez ere lehenbiziko gola jasotzen dugula ba 44. Minutuan, ez? Ba Eloi geldi batean despeja bat egiten dugu eta gero retxazia areaz kanpo botatzen dute, baloi azpiti batenan kanjo eta sartzen da, ez? Eta bueno, gero beraien joko agresiboarekin ba gainditu ziguten eta onartu beharra da, ez? Zorion du aurkaria eta orain segi, lehenengo partidua da bakarrikan. Eta beste 13 falta dire, ez? Orduan ba bueno, ongi dago lehenengo jardunaldian atentzio toke hau izatea, jakiteko eguneko egunean ez balin bagaude, ba ezingo garela egon igotzeko borroka horretan. Bertzalde kopako txapelketan Landetxak 10 eta huts irabazi zuen Amara Berri taldearen kontra, Dunba Eguzkik ere huts eta bat irabazi zuen Trintxerpe beren kontra, eta azkenik San Martzialek 2 eta huts galdu zuen Antigua Luberri taldearen kontra. Eskubaloian Ilkapo Hondarribiak 29 eta 28 galdu zuen Eibar Eskubaloiaren kontra. Diego entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digu partiduaren balorazioa. Goan erronka zaila genukan Eibar Eskubaloiaren aurka. Oso ondo jolasten duen arerio bat da eta ligako golatzaile nagusia beraiekin. Gainera gure jokalari batzuk Bidasoarekin Terolabegako txapelketan zeuden eta ezin izan ditugu deitu partidu honetarako. Partiduari dagokienez oso kontzentratuta eta indartsua dela gara jolastera eta lortu dugu Eibarrek deseroso egotea partidu osoan zehar. Beraien erasoa zein defentsa aurertu dugu eta horrezkero segurtasunarekin ibili gara jolasten. Presurik gabe eta konfiantzarekin gure aukerak aprobetsatu ditugu eta atxedaldira berdinketarekin iritsi gara. Gero bigarren zatia bide berean jarraitu du eta bukaerara puntu bat lortzeko aukerarekin iritsi gara. Azken aukera izan dugu berdinketa lortzeko, baina jaurtik eta atezainak gelditu du eta ez dugu lortu sorpresa ematea. Ba hori da, Bertzalde, Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek garaipena eskuratu zuen asteburuan, hain zuzen ere 33 eta 33 garaitu zuen Egia taldea. Eta Txingudi Goibarrek ere, Basaileko garaitu zuen 31 eta 35 marka aldoarekin. Done Pedro Bidasoa taldeak azkenik 28 eta 33 galdu zuen Eibarren kontra. Saskibaloian bigarren mailako IZ4 Hondarribiak 80 eta 75 garaitu zuen Getxo, eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak berriz Erroibidek 45 eta 79 galdu zuen Hotel Gran Bilbao taldearen kontra. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digu partiduaren balorazioa. Bueno, ba, beste porrot bat, ja 7. jarraian. Ta beno, gaur lehen 2 minutuak ba ondo hasi dugu, baina beno, gero defentsa pixka bigoin izan da Gure partez, beraiek oso erraz ba, sartzen zuten erditik, eusen laguntza onak izaten, eta beno, ba, hortik pixkat ba, abantaiak hartu dituzte beraiek. Gero bigarren laurdenean, ba, pixkanaka, ba, baloiak sartu ditugu barruan erasoan, defentsan pixkat sendoago egon geha, eta beno, zazpi puntura bera iritsi geha azken hiru minututan, eta hortik aurrera ba, oso gaizki egon geha bai defentsan bai erasoan, eta ba, atxenaria ba, hamalau puntu bera jungea. Gero bigarren zatian ba, defentsa aliatu dugu eta oso ondo etorri zaigu, beraiek ez zuten ba, kanpotik sartzen, eta beno, partidua ba, bi puntura sartu behar ba, azken hamar minutuan, baina hor ba, oso gaizki egon geha bai batez ere erasoan ba, tiro asko egin ditugu, baloiak barrura sartu gabe, eta gero hor justu beraiek ba, bos iruko jarraian sartu dituzte, eta hor partida ba, apurtu dute, eta beno, eta beste porrot bat. Segitu batu dugu, eta ber, urrengo astean berriz etxean, bigarren buelta hasiko da, eta beno, lehen bai lehen haber partidu bat irabazten badugu, eta gauzak hobe ikusten baitugu, hemendik aurrera. Errugbian, berriz federal bi mailako estendai taldeak bertze garaipen bat eskuratu du asteburu honetan etxean aritu da oraingoan eta 27 eta 24 irabazi zuen Buko taldearen kontra. Felix San Martin klubeko ordezkariarekin izan gara eta berak egin dugu partiduaren balorazioa dituko dugu. Lehenengo taldeak irabazi du Bukotagnozen kontra, Bukaleren kontra, 29, 27 eta esan dizut berri ona ez da bakarrik irabazi dugulako, baita ere zeren da hirugarren partida segituan lehenengo taldeak irabazi dula. Orduan ba posa endaia osorentzat. Bigarren taldea hasteko bigarren taldearekin eta gero komentatzeko pizka gehiago lehenengo taldea. Bigarren taldea galdu du puntu batengatik. Bai egia esateko Bukotagnoz Bokalek egonda partido osoa menperatzen abentaia beren alde, baina azken minutuan Hendaiak batzeukan aukera partidu irabasteko. Azken jokaeran Hendaiak abant bat egin du eta galdu dugu baloia, baina iaia lortu dugu ensaioa. Orduan entrenatzaileak oso pozik. Zeren lehenengo taldean bezala, nik uste dut, bueno, dakizun bezala badaukagu entrenatzaile berriak, eta entrenatzaileak nik uste dut bi taldetan lortu dituzte talde egoki bat esateko. Talde bat ondo funtzionatzen dula, eta hor daude emaitzak. Orduan galdu arren, bigarren taldearen entrenatzaileak oso pozik emaitzaren gatik. Lehenengo taldea, hasieran komentatu dizutena, oso ondo, zeren oso ongi, oso pozik gaude. Zeren da, hirugarren partida segituan irabazten ditugula. Orduan, gogoratzen basea, lehenengo bueltan, joan den urtean, galdu genituen partidu guztiak. Urtearen bukaeran, joan den urtean bukaeran, dakizun bezala, lehendakariak dimitatu zituzten, eta gero entrenatzailea, badago lehendakari berri bat, Daniel Irazu, eta entrenatzaile berriak. Entrenatzaile berriak horiek, ez lehenengo partiduan, dudarik gabe, baina ikusten da aldaketak egin dituztena taldeak, jokalari bikote bat ekarri dute, eta taldeak funtzionatzen da oso ondo. Partido oso zorrotza izan da. Lehenengo zatian, bai Hendaia bazaukan abentaia nahiko handia, hamabi puntuaren gatik, baina bigarren zatian penalizazio pila bat. Orduan momentu batean, Bokale Bukotagnoz irabazten ari zen. Eta bukaeran, Hendaiak zorionez ondo erreakzionatu du, eta ensaio bat egin du eta gero penalizazioa eta azkenean bi puntoren gatik, baina irabazi dugu. Orduan esan dizutena, jendea oso pozik. Datorren astean jolasten dugu kanpoan, Sustons en kontra. Sustons dago Pulen bigarrenean, orduan egia esateko partido zaila izango da. Baina garrantzitsuena izango da jarraitu dinamika hau. Ez badegu irabazten partida, ba, bonus defensif edo zerbait puntu batzuk elortu gor kanpoan. Eta esan dizutena, gehiena jarraitzea dinamika honekin. Egia esateko, ez dakit zaila da mantentzea federal bi, zeren esan dizut bezala lehen bueltan partido guztiak egaldu genitun lehenengo taldea. Baina emaitza honekin badago esperantza, eta esperantza baldin badago jendea pozik dago, eta bazkideak pozik daude, publikoa ikusten da gaur pozik dagoela, eta hasiera esan dizutena, denak oso pozik. Ba, hori da, arraunean berriz aulki mugikorreko distantzia luzeko laugarren eta azken jardunaldia jokatu zen larun batean Bidasoan, Hondarribia arraun elkarteak antolatzen zuen azken jardunaldi hau, eta ba, bertako edorta kanpandegirekin izan gara, berak egin dugu jardunaldi honen balorazioa. Larun bat arratzaldian, Hondarribian aulki mugikorreko distantzia luzeko Euskadiko txapelketa ospatu zen. Estropada hau Hondarribia arraun elkarteak eta Euskal Federazioak antolatuta. Guztira 11 elkarte parte hartu zuten, 150 ontzi eta ia 400 arraunaritik gora. Beraz, parte ditza oso handia izan zen. Eta egoraldi zoragarriarekin. Aizerik ez eta arraunaiteko baldintza oso honekin. Hondarribia arraun elkartetik guztira 9 lumina eskuratu zitun, urrezko 5, zilarezko 2 eta brontzezko beste 2 domina. Eta azpimarratu proba erreginan, alegia 8ko seniorrean, Hondarribiak Gipuzkoako txapelketan lortu zuen bezala, txapelketa Hondarribintzat izan zen, garaia Hondarribia izan zen. Guztira 3 parte dezoden, Hondarribik 2 ontzia atera zitun, eta 3. ontzia hori jo zen. Hondarribi A garaile, 22 segundo atera zizkion Orioko taldeari. Eta txirrindularitzan, Irunez taldeko txirrindulariak Tafallan izan ziren, pistako Espainiako kopako proba bat jokatzen, Irundik 6 txirrindulari joan ziren, 3 junior eta 3 kadete, eta finalerako sailkapena zenez, ba, 3 juniorrek eta kadete batek lortu zuten finalerako txartel hori. Alde batetik juniorrei dagokionez, Joan Cardona 11. izan zen, Aimar Fernandez de Gorostiza 9. eta Iban Gomez 22. Hiruak erramezala finalerako sailkatu ziren. Kadetei dagokionez, Aiur Ugartemendia sailkatu zen, 12. Postua eskuratuta, eta Ekain Galeanok eta Enaitz Biloriak parte hartu zuten, baina ez ziren finalerako sailkatu. Eta waterpoloan, Urgara taldeko emakumeek galdu egin zuten asteburuan 9:13, Iruña Larraina taldearen kontra, eta hain zuzen ere, ba, gizonezkoek aldiz garaipena eskuratu zuten, etxean jokatu zuten baita ere, baina hauek 8:06 garaitu zuten Larraina taldea. Claudia Aginagalde, ba, klubeko eta emakumeen taldeko jokalaria izan dugu gurekin, eta berak ba, kontatu digu nola joan zen asteburua. Euskal Herriko koparako 2. sailkapena. Gizonezkoetan Urgara 8, Larraina 6. Partidu honen garaipenarekin mutilak Final Fourera iritsi dira. Kostetako garaipena. Izan ere partidua oso berdintxu ibili baitzen hasieratik. Baina 3. laurdenean 3-0ko emaitzarekin garaipena gure mutilentzako izan zen. Semifinala Portugaleteko Nautikaren aurka izango da datorren igandean. Emakumezkoetan Urbiak 9, Iruña Larraina 13. Gure neskek berriz, garaipena ezin izan zuten lortu Iruña Larraina taldearen aurka. Partidua irabaztea hasieratik zaila izan zen, aurkariek estatu mailan jokatzen duten jokalariekin etorri baitziren. Eta beraien jokoa hobea zen. Euskal Herriko Ligako gizonezkoen juvenilak, 6-3, Urgara 20. Hasieratik menderatu zuten partidua gure juvenilek, eta beste partiduetan minutu gutxiago jokatzen duten taldekideek denbora gehiago jokatzeko aukera izan zuten. Euskal Herriko Ligako kadete mistoa, 10-10, Urgara 11. Penaltimen bidez irabazitako partidua. Partidua berdintxu ibili zen, eta azkeneko emaitzaren ondoren penaltietan ikusi zen zeinek eskuratu zuen garaipena. Ligako lehenengo zati honetan partidu guztiak irabazi dituzte. Betazkenik ba maiten izan. Lekaineako superdivisiko emakumeek utxera berdindu zuten tramuntana taldearen kontra eta maila bereko gizonezkoak berriz, bat eta lau galdu zuten Robin Hood Prisco taldearen kontra. Eta futbol talde nagusien emaitzak errepasatuta, Lehenmailako emakumeei dagokionez, Errealak banako markagailua erdietsi zuen Madrid taldearen kontra, Atletikek berriz, utxeta bat galdu zuen Real Madrilen kontra eta Ibarrek azkenik, ba, iru eta utx galdu zuen baita ere, Sevillaren aintzinean. Lehen federazio mailako emakumeen artean, Osasunak eta Atletik bek bina berdindu zuten Taxoaren jokatutako partiduan, eta Alabesek berriz, bat eta bi garaitu zuen Madrid taldea. Lehenmailako gizonezkoei dagokionez, Errealak utxera berdindu zuen Rayo Vallecanoren kontra, Atletikek ere utxera berdindu zuen Kadizen kontra atzo, Osasunak eta Sevillak bana berdindu zuten atzo arratsalean ere, eta azkenik Alabesek utxeta iru garaitu zuen Almeria. Bigarren mailan berriz ba Eibarrek bat eta utxe garaitu zuen Mirandes, eta Morebietak azkenik bat eta utxe galdu zuen Kartagenaren kontra. Eta ba, honekin guztiarekin, dagoeneko saioaren bukaerara ailegatu gara, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrek asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Ai, gero arte, eskerrek asko. Eta nola ez bazuri ere eskerrak entzule, beti bezalan txeta irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, hortziraren izanen gara berriz ere hemen, ba, ipatu bezala, dagoeneko ia protagonista guztiekin, bideasoa, ba, asobaldi gara itzuliko baita, eta beraz, ba, aurre ikuspen guztiekin iritsiko gara, asteburura begira, ba, izanen ditugun, itzordu guztiekin beti bezala. Beraz, aste hona izan, eta hortzirar arte. Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisce tulle che girano sulle spine dorsali, al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche